your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. This is in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Yo, party people, hello, hello, bună dimineața, 7 fix, mă rog, 7 seara. 7 seara, 7 și un minut mai exact, DJ Anx și Olic împreună cu voi, live din Plața România. Mamă, ce frumos e studioul ăsta aici, trece lumea pe lângă noi, așa, e interesant. Da, e foarte tare, mai ales că este un cerc mare de sticlă, poți să vezi în toate părțile, toate direcțiile, intrarea, poți să vezi sus, poți să vezi lumea la mese, poți să vezi pe cei care merg la film, poți să vezi și un film dacă te chinui mai bine. Sau, vorba lui Boba, poți să vezi direct în cabina de probă de aici. Acolo, oh! În față, la magazinul de lingerie. N-ar strica. Bun, vă salutăm de aici, din Plața România. Vă așteptăm să veniți să ne faceți cu mâna. Da, cei care sunt în zonă pot să vină să vadă studioul de sticlă Kiss FM amenajat aici, la etajul întâi. Îi mulțumim frumos colegii Andreea Remețean, ea ne-a predat ștafeta. Și vă mulțumim vouă că ne ascultați în număr atât de mare. Kiss FM a ieșit din nou cel mai ascultat post de radio din România. Radioul numărul 1 și pentru asta vă mulțumim! Hai să începem! Muzica de la Fly Project, asta e prima piesă din tracklist-ul de astăzi. Gary Hilson și Nelly, imediat Lose Control. Un remix foarte tare și apoi Tiny Temper vine cu Written in the Stars. La Kiss FM, asculți doar hituri! El amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. drop to your knees when I know I've been telling you enough now, but baby, come and give it to me. Cause I can tell by the way that you move that you're the one who could give it to me. Yeah, so come on, let's move through the crowd so we can find ourselves some privacy. And when I get you all to myself, I promise it's gonna be hard to breathe when you watch me shake, wind and roll, let's lose control. Shake, wind and roll, let's lose control. Put your hands on my body, I love the way you make my body say ay, ay, ay. Shake, wind and roll, let's lose control. Shake. for a sec, I even gave up believing and praying. How you put down the leaders, suffer with you to the strain. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keep you away? Mate, now my hunger will be for my main ray. It feels like a long time coming, bam. Since the day I thought of that climbing plan. One day I had a dream, I tried to taste it, but I wasn't going nowhere, running mad. I knew that maybe someday I would understand. Trying to change the tenor to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Remixul Liam Keegan live din plața la Kiss Kiss in a Mix. DJ Anx și Olix împreună cu voi. Da, e foarte, foarte frumos aici la plața. Repet, îmi place, mai ales că e prima mea zi aici după concediu, prima mea zi de radio după concediu. Îi salutăm pe cei de pe facebook.com/kissfmromania, ca de obicei observăm că e agitație mare acolo. În câteva clipe vom da startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania, cum ziceam. Astăzi, din păcate, nu mai e nimeni în studioul din București, din studioul central, așa că să ne trimită dedicațiile venite pe SMS, așa că astăzi o să avem doar dedicațiuri de pe facebook.com/kissfmromania. Deci vor fi mai multe, pregătiți-vă să răspundeți cu comentarii, nu, la postările noastre. Livi și Mona vin chiar acum, Sweet Love. Avem Michel Telo, I Say to Pego. Și am pregătit-o și pe Celia cu Is It Love. Îi salutăm pe toți cei care trec pe aici prin fața studioului nostru. Bună! Studioul de sticlă Kiss FM. La Kiss FM asculți doar hituri. I'll be waiting.

cause it's bringing sweet desire. You got me burning. Piața România, DJ Anx și Olix, împreună cu voi. Încă o dată îi salutăm pe cei de pe Facebook, facebook.com/KissFM România. S-au adunat acolo deja foarte multe dedichisuri. De la Laura, Laurita, pentru draga mea mamă, Ela, cu mesajul că iubesc foarte, foarte mult. Cristian zice așa, pentru dedichis pentru Diana, în seara asta învăț și eu dansul pentru Aise Cipego și să nu știi numai tu și să-l dansez în clasă pe melodia asta. Eli White, sete de noi, aș dori și eu, thanks. Ștefan vrea așa, vrea o dedicație pentru colegii mei de la liceu și mai ales pentru voi, sunteți cei mai tare, mulțumim mult de tot. Diana, Ina, Mandinga, Zeleila, pentru toți chisomanii care sunt activi pe wall, pe wall-ul Kiss FM. Monica vrea Ania Fumi pentru colegele mele Andreea și Simona și pentru voi băieți, vă iubesc, mulțumim mult de tot. Și uite încă unul de la DJ Adrian X, o dedicație din partea mea pentru toți chisomanii adevărat și în special pentru Bobby Snake. Lucuan featuring The Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Imediat ne întâlnim și cu Jeremiah, 50 Cent și Down On Me. Și Alex Vela vine cu Whisper. Îi salutăm și pe cei din mall care ne aud în acest moment și invităm aici dacă vor să facă o dedicație pentru cei care ascultă de acasă, din mașină, cine știe unde sunt ei. La Kiss FM, ascult doar hituri. You're killing me slowly, I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. You're killing me slowly.

39 de minute. Încheiem chiar acum primele 40 de minute non-stop mix de aici din Piața România. Distracție mare în continuare pe frecvențele Kiss FM. Încă o dată îi salutăm pe cei de pe Facebook. După ora 8 o să începem o nouă tură de dedichisuri acolo. Momentan. Da, după pauză ne întâlnim cu alte piese mixate înainte de ora 8. Avem Delia Dale. O să ne întâlnim și cu Tom Boxer și Morena, Deep in Love. Corina vine cu piesă nouă, Monkey Funky. Și poate mai încape încă o piesă, dar acum, dacă nu încape, nu vă spunem despre ce piesă e vorba. DJ Anx și Olic împreună cu voi. E timpul să facem o scurtă, scurtă pauză. Ne întoarcem imediat la Kiss FM. Asculți doar hit. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. People, ne-am întors în direct din mall, din Piața România. Kiss Kiss in the mix. DJ Anx și Olic împreună cu voi, 7:43. Noi acum, sincer, nu mai lucrăm la Kiss FM, noi lucrăm la mall, mai nou. Noi, al doilea job, da, avem, e și part-time, vindem și bilete aici la film. Trebuie să recunoaștem, e gluma colegii la Moga, să nu se supere pe noi. Da, ne-am încașat aici, adică puteți să veniți să beți o cafea cu noi. Da, eu tot aș vrea să lucrez la un magazin de lenjerie intimă pentru dame. Acolo, la, să, da, să vinzi bilete la garderobă, nu? Da, sigur, la garderobă, bilete 10 lei. Delia Dale, Celebration. Tom Boxer și Morena imediat împreună cu Jay Warner vin cu Deep in Love. Și Corina vine cu Monkey Funky. O să ne ocupăm în câteva clipe și de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Din păcate astăzi nu putem să vedem mesajele trimise de voi la 0722206020, așa că vă rugăm să nu le trimiteți acolo astăzi, doar pe facebook.com/KissFM România. Dar de mâine o să facem o șpârlă tehnică și vom reuși să le vedem și pe cele de pe SMS. La Kiss FM asculți doar hituri. completă DJ Young and Olix. Da, trebuie să spunem că în weekend-uri în continuare se întâmplă și Winter Kiss-ul de la munte, deci noi chiar nu mai avem șanse să vedem studioul central din București. Da, suntem în timpul săptămânii de luni până joi live din mall, din plața, iar mai apoi în weekend, așa cum se întâmplă de 3 ani încoace, nu? Avem Winter Kiss în fiecare sâmbătă și duminică live din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, de unde transmitem Kiss Kiss in the Mix. Și trebuie să spunem că din weekendul care tocmai a trecut, avem un studio nou și în Azuga, de acolo nu se transmite în direct pe Kiss FM, dar puteți să treceți pe acolo, puteți să dansați pe muzica mixată de colegii noștri și să vă distrați. Bun, facem câteva clipe cu ora a doua de Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar Kiss FM. Is that you know now? All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Ok, ok, party people, ne-am întors live din plața, live din mall, la Kiss Kiss in the Mix cu ora a doua de astăzi. Live din borcanul de aici, de la etajul 1, de unde vedem tot ce se întâmplă mării. Vedem pe cei care se plimbă cu liftul, pe cei care merg pe scări și fac și ei un pic de mișcare. Noi ne-am propus cel puțin anul ăsta să nu folosim deloc liftul de aici din mall, așa că o să mergem doar pe scări. Da, plus că după emisie avem de urcat și de coborât scările de 50 de ori, am zis că este porția de sport de seară. Păi, să râzi, când eram mic, făceam treaba asta pe stadionul din Timișoara, făceam scări, așa. Înseamnă că de-aia arătam mai bine când eram mici, nu sau? Hai să nu vorbim despre asta, că numai eu știu câte kilograme arăta cântarul după ce m-am întors din concediu. Sean Paul și Alexis Jordan, High Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Young Chaser Remix. După care ne întâlnim cu Florida, Good Feeling, o piesă foarte, foarte tare și numai bună de orice party. Facebook.com/KissFM România, vă așteptăm acolo cu dedichisurile în câteva clipe. Suntem live la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you my only. See the girl. I'm gonna sideways, here it go. Sabes que digo. What God sip.com. Now I got a word for your tongue. How many words? No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mound. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Get a good feeling, yeah. Piața România, 8 și 10 minute arată ceasul. Foarte tare piesa asta de la Pariah, Good Feeling. Și avem un good feeling legat de dedicațiile pe care voi le-ați lăsat pe facebook.com/KissFM România, așa încât ne ocupăm de ele, de câteva dintre ele. Mai ales că s-au adunat foarte, foarte multe deja. Zlatan Octavian zice un dedichis pentru DJ Ang și Olix. Ascult de când ați început această emisiune și nu mă plictisesc niciodată. Apropo de asta, la 1 martie facem 2 ani de emisie. Ștefan Rădălescu de la mine, pentru fosta mea colegă Ana din Cuza Vodă, sunteți cei mai tari, mulțumim mult. Andreea, vreau și eu melodia cu Eli Wise, sete de noi pentru toți chisomanii de pe Wall și pentru voi, vă iubesc, chisomanii cu 2 de I, că te mănânc, da? O să auziți în curând și piesa lui Eli White. Ce mai avem? Bună, aș dori și eu suave pentru toți chisomanii cu chef de party, de la Elena Bucur. Andrei zice pentru toți Alba Iulienii care ascultă Kiss FM în acest moment și pentru voi vă așteptăm pe 25 februarie cu partidul în club Alegria din Alba Iulia. Ne vedem acolo cu siguranță, Andrei. Și e ceva cu un șat acolo, Olix, nu știu ce șat. Șat, da, păi da. Data trecută cu domnul Andrei am rupt niște șaturi în două, așa. Un șat? Desigur, șaturi de apă plată cu lămâie. Da, bineînțeles. Hai să continuăm tracklist-ul mixat live de aici din Mall. Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Vank pleacă și ne întâlnim cu Avicii, Fade Into Darkness. La Kiss FM, asculți doar hituri. Girl, my body don't lie. Right on. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me.

looking up, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness, won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be safe. Hold my hand, just in case. O piesă foarte, foarte tare am ascultat, Avicii, Fade Into Darkness, o piesă relativ nouă pentru radiourile din România. Trebuie să vă spunem și să vă mulțumim în același timp că suntem din nou radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim frumos, asculți doar hituri, suntem mereu numărul 1. Am schimbat și poza de profil pe facebook.com/KissFM România, acolo unde am făcut 552.000 de like-uri. Wow, foarte tare. Cred că ieri s-au întâmplat cele 50.000. L-ascultam pe Marian de acasă și intrase și el pe Facebook, a văzut peste 550.000 de like-uri. Așadar, 552, că tocmai le-ai zis. Da, pe fanpage-ul nostru. Avem Raluca, Out of the Business, Green Remix. Vine și Laurențiu Dulț împreună cu Andreea Bănică, o piesă lansată săptămâna trecută chiar aici la Mol, nu? Da, o piesă nouă, se numește Shining Heart. Și ne întâlnim și cu Ina Endless, un remix nou nou semnat Snot and Vix. La Kiss FM, asculți doar hituri! Business, out of your business. Olix la Kiss Kiss in the Mix și din Mall, din plața de transmitem live în fiecare seară. Am pus și o poză pe facebook.com/kissfmromania. De fapt, DJ Ang a pus-o frumos făcută cu telefonul. Ne mai posăm, ne mai... Ce se întâmplă? Stăm aici 3 ore, mai facem și mai bem o cafea, mai facem o poză, ne mai dăm cu tricicleta, ne mai jucăm pe internet, nu știu. O să facem mai multe poze. Uite, o să facem 2-3 poze de aici în studioul de sticlă din Mall și le punem pe facebook.com/kissfmromania să vedeți cum arată studioul pentru cei din țară care nu au foarte curând drum pe aici. Am avut un remix No Notes pentru Ina Endless, un remix mai trance așa, semnat Nat & Vix. De fapt, cei doi mari transeri ai României. Foarte frumos sună remixul. Acum e timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu Rihanna, We Found Love, împreună cu Calvin Harris. Gia vine cu Don't Know. Ne întâlnim și cu Lucky Man Project, Pumpin'. Și Grasu XXL cu Guess Who vin cu Lala Song, adică 4 ore înainte de ora 9. 4 piese. 4 ore, da. Mă gândeam la ora, la 9. 4 piese mixate imediat la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Party. Ok, party people, back to the mix, back to the party. Live din Mall, Kiss Kiss in the mix, DJ Ang & Olix. O să dăm imediat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania, pe pagina noastră de Facebook. Însă până atunci începem, așa cum v-am zis, încă 4 piese mixate înainte de ora 9. Sau 4 ore, nu? Sau 4 ore de hituri. Rihanna vine chiar acum cu We Found Love, Lucky Man, Pumpin', Grasa XXL cu Lala Song și Dia vine cu Don't Know. La Kiss FM asculți doar hituri. What it takes to come alive.

from the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it, she wants it, she wants it, so gotta give it to her. She wants it, she wants it, she wants it, so gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, you got me hypnotized. Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Pare bifal, ne-am întors cu ultima oră de mix de astăzi la Kiss Kiss Dynamics live din Mall, din Plața România. DJ Anc și Olic sunt împreună cu voi. Imediat dăm startul de Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci, DJ Anc a pus două poze cu el de aici din studio. Trebuie să ne spuneți cât de mult sau dacă vă place look-ul, noul da, look. Nou look, noul trend în hair fashion pe 2012, ca să folosim niște termeni rom-engleză. Noua creastă albastră a lui DJ Anc. Trebuie să spunem că mâine la 10.000 dimineața mă duc și eu să mă tund. Acum nu știu ce o să mă... cu ce... Poți să-ți faci două creste. Nu știu, o să vedem cu ce se va ocupa domnul stilist Florin al meu. Ok, hai să continuăm cu Arash, Broken Angel. Luckily I follow rivers. Și Smiley, Dream Girl. Cei care au drum prin drumul Taberei, pe aici prin Militar, să vină neapărat în Plața Mall, să vadă studioul de sticlă Kiss FM de la etajul întâi. Să ne facă cu mâna, să ne facem o poză și să ne simțim bine împreună aici. La Kiss FM, ascult doar hituri. Hai cu mixul! I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I fall apart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو. behind my back. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying. Mr. Olix. Ieri am trecut și pe la Mr. Boba în vizită, am și mâncat ceva până aici la etaj. Bun, să spunem așa, facebook.com/KissFM România, am dat startul de richisurilor acolo, cred că deja s-au și adunat câteva. Le vom citi like-uri în 10 minute, de acum încolo, la postarea lui Olix de pe facebook.com/KissFM România. Mă, mă gândeam așa, dacă tot avem niște microfoane wireless la care vorbim acum, ar fi frumos să mergem, stăm la o masă, lăsăm muzica să meargă aici. Da, deci de mâine la o masă și facem emisie de la o masă. Bem o cafea. De mâine avem nevoie și de căști wireless. Da, ca să, nu, să audă ca muzica tare aici. Softul îl vedem pe VNC, nu? Exact, de pe și telefon. Și mixăm de la o masă, nu știu, de la un suc, de la o cafea, de jos, de la cafeneaua aceea cunoscută. Ok, până una alta, e KK 2011, Massive Drum Remix. O să ne trim și cu Tara, Missing You. Și Nick Macarena cu Alinca, Get Alive. DJ Action Onyx împreună cu voi până la ora 22 la Kiss FM. Ascult doar hituri. Come on. Sunt Tara, iar tu asculti Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. La Winter Kiss l-a încântat pe DJ Young weekendul trecut, nu? Da, weekendul trecut a fost un show frumos acolo, un show cât se poate de frumos și care a topit zăpada din jurul scenei. Am înțeles că și arată într-un mare fel. De fapt, am văzut pozele ce mai atâta și are și niște dansatoare. Da, de ce spun zăpada era topită în jurul scenei? Nu mai exista, era... Florea iarba pe lângă scenă. facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce dedicisuri avem adunate de acolo. E cineva pe nume Teo Nebunel, nu se vede tot în poză. Vreau și o dedicație pentru, din partea lui Teo, toți cei care se află în Piața Revoluției și toți kissomanii. Ok. Cu siguranță în Piața Revoluției se ascultă Kiss FM acum. Da, la maxim. Daniel, de la Daniel, pentru cel mai bun prieten kissoman, Vali, care de vreo oră a terminat un mix de 37 de minute. Are cine să vină după voi, băieți? Deci dacă îți iau o oră să faci un mix de jumătate de oră, nu-i bine. Florentina spune așa, pentru gașca mea de pe wall, vrea și ea piesa aceea, Ace di Pego. Kiss you guys, you are the best, mulțumim foarte mult. Marius, vreau și o melodie aceea 7 pentru iubita mea Ana, de la Marius din Câmpul Lung, mesajul te iubesc mult, iar voi ce de la Kiss FM, țineți-o tot așa, mulțumesc și vă urez o seară bună. Elena spune că ne pupă franțuzește. Asta așa. Isabela zice, dedichisuri speciale pentru voi doi și întreaga echipă Kiss FM, numărul 1 în România, dacă se poate să fie Deepside DJ sau David Guetta cu Usher Without You. Uite puțin mai încolo, încercăm să punem o piesă. Momentan, Nica Marera și Alinca, Get Alive. O piesă mai veche, Bob Sinclair și Steve Edwards, World Hold On. Și o să ne întâlnim și cu DJ Sava și Andreea D. Free se numește piesa. La Kiss FM, asculți doar hituri! I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Cause I never felt this way before. I wanna feel you now.

tocmai am închis ușa la studioul nostru. Trebuie să spunem că dacă auziți un ecou ciudat, înseamnă că am uitat ușa deschisă. Chiar mă gândeam că ar fi haios sau ar fi interesant să ne pună, așa cum la intrarea mall e ușă rotativă, să ne pune și la intrarea studio. Sau să fie tot studioul rotativ. Apeși pe un buton, să dai cu fața spre intrare. Sau mai apoi cu fața către magazinul de lingerie intimă, nu? Așa ar fi frumos. Sau cu la cafenea ar fi... Sau ar fi... cel mai bine ar fi să avem un teleportor, să ne teleportăm ba în magazinul de sus, ba în cafeneaua de jos, nu? Eu asta mă gândeam de săptămâna viitoare sau de la un moment dat să începem să facem emisii din fiecare magazin în parte. Uite, marți suntem în șaurmerie. Transmitem live din șaurmă. Bun, hai să... vă mulțumim încă o dată foarte, foarte mult și... vă mulțumim, pur și simplu, pentru că ne ascultați în număr atât de mare. Kiss FM este din nou radioul numărul 1 în România. Ok, pare people, e de-abia luni, dar avem și un weekend de făcut. Și pe lângă Winter Kiss-uri avem și petreceri. Avem și petreceri, partidul Kiss FM revine în turneu, ca să zic așa. Olic și Dan Fințescu vor fi vineri pentru prima dată în Club Bavarii din Focșani. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM din Club Divino Galați. Foarte tare, abia așteptăm să ajungem acolo. Așa încât weekendul, deși este iarnă, se anunță incendiar. Plain win, ya baby! Imediat ne întâlnim și cu Mina K, Everybody on the Floor. Și un remix pentru Rafa Ga Mentirosa. DJ Ang și Olic împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I'm lost in dream without you. Being on love. He's got the fire like no one in the world. My body's burning, he's just turning me on. I'm like a dancer, I'm going wild on the floor. It's so amazing. Dar cred că instrumentalul e cel mai tare până la urmă. Ne-ați înnebunit cu piesa asta. Iată, am pregătit-o pentru voi. Ellie White, sete de noi. Nu uitați, în weekend mergem din nou la Winter Kiss. Transmitem live din Poiana Brașov, din Sinaia și mai apoi din Predeal. Două ore de Winter Kiss, Kiss in the Mix. Așadar, Ellie White vine chiar acum. Mai vine încă o piesă apoi. Adele, Someone Like You și noua piesă Shampoo, She Doesn't Mind. Îi mai știi pe băieții ăștia, Mix Show Edit. Big Show! La Kiss FM, asculți doar hituri! Colega, jump on it. Two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so and you know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it up in low and baby, no, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so and you know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it up in low and baby, no, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got so wind it, wind it, girl. Same time, a time, she a time it, girl. Same time, align me, align it up for course, sign it. Prime me, a prime it, girl. This ain't a crime, I'm a crime it, girl. Set the temperature, the climate, girl. Set the rhyme with me, I rhyme it. You combine it, this up for a private world. Heads up high, be burning up the sky. We got the dance for crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so. She doesn't mind. La Kiss Kiss in the Mix live din Mall din Plața România, game ediția de astăzi. Un minut mai avem până la ora 10. Se închide și Mall-ul, dacă nu mă înșel eu, așa că trebuie să plecăm și noi cât mai repede de aici. Oricum, Mall-ul rămâne deschis pentru cei care merg la film. O să mergem și noi la film într-o seară. Da, sau chiar mai multe serii. Oricum, mâine de la 7 seara o luăm de la capăt. Suntem aici în direct din studioul de sticlă Kiss FM de luni până joi. O seară frumoasă vă dorim și nu uitați, mâine vă așteptăm aici, puteți să veniți să ne faceți o vizită. Astăzi am avut câțiva vizitatori, am stat la povești, le-am arătat care treaba cu studioul nostru de aici. Am făcut și poze, l-am pus și pe Facebook. Vă așteptăm pe toți mâine și sau în fiecare seară între 7 și 10. DJ Anx și Olix, vă doresc o seară cât mai plăcută. Noi am plecat acum să petrecem, pentru că încă o dată vă mulțumim. Suntem radioul numărul 1 în România. La Kiss FM asculți doar hit-uri.